राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 10 सितंबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 नोखा मंडी। राम पराकृत नवद बंधुं परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो सपन्न पारिजाताय पोथवेत्रीय प्राणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीजदाभात् पीतांबराद्रवणबिंबफलाद्रोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमः न जाने। हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण। बात है, कोई काम करते हैं तो स्वार्थ को मुख्य लेकर करते हैं और ये खास बंधन है। जितना अपना स्वार्थ चाहते हैं इतना ही हमारा पतन होता है। क्यों होता है कि आप जब रुपये वास्ते कोई काम करते हैं तो आपकी इज्जत रुपये से छोटी होती है। जिसकी आप इच्छा करते हैं वो आपसे बड़ा होता है, इस वास्ते आप छोटे हो जाते हो। आप अगर शांति चाहते हो, सुख चाहते हो तो संसार मात्र है, उस सबसे बड़े आप हो। संसार प्रकृति का कार्य है, जड़ है, आप परमात्मा के अंश चेतन हो, इस वास्ते संसार से आप बड़े हो। आप बड़े होकर के रुपयों के गुलाम हो जाते हो। जिन रुपयों को आप कहते हो ये हाथ का मैल है, मैल के वशीभूत हो गए आप। जरा अपनी इज्जत तो संभालो, मैल के वशीभूत हुए आप ऊंचे कैसे हो जाओ भाई, कैसे बढ़ जाओ ऊंचे। और स्वार्थ भावना छोड़ देने से एक रत्ती भर भी स्वार्थ में कमी नहीं आएगी। आना है, जितना रुपया आवेगा जरूर आवेगा। ये बात एकदम सच्ची है। जो ही स्वार्थ बुद्धि ज्यादा रहता है तो ये उसका पता नहीं होता है फायदा कौड़ी एक का नहीं है, परंतु आपके जमी हुई बात को उठा नहीं सकता कोई। ऐसी भीतर जमाई है मेरी बात कि स्वार्थ बुद्धि से ही काम करेंगे, उसे पतन होता है। स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दिया जाए आपका पतन नहीं होगा। वस्तु आने रीति जरूर आएगी। अगर आपकी चाहना ही रुपयों के कारण होती हो तो 500-700 आदमियों को इकट्ठा बैठो और भाई हमारे दिए धन की चाहना को सब मिल कर गए सो हम धनी बन जाए, ऐसा कोई उपाय करता नहीं है। चाहना मात्र से धन मिले हो ऐसी बात है नहीं। इतने पर भी आपके जच्ची हुई है ऐसी गई बात, अब क्या करें बताओ। आपकी इज्जत धन से ज्यादा है, आप धन को कमाते हो, धन आपको नहीं कमाता है। आप धन खर्च करते हो, आपका धन खर्च नहीं कर सकता। आप धन का उपयोग करते हो, धन आपका उपयोग नहीं कर सकता। आप धनी कहलाते हो, धन आपका मालिक नहीं कर रहा था, पर इतने पर भी आपके पास वही जैसी हुए कि धन बड़ा है। देखो आप बुरा न मानो, एक बात कहे, सबसे रद्दी रुपया है पर सबसे ऊंचा माना आपने। रुपया कोई काम नहीं आता, वस्तुओं के द्वारा काम आता है, रेता स्वयं काम आता है, कंकर स्वयं काम आता है, रुपया स्वयं काम नहीं आता, न उड़ने में आता, न पैरने में आता, न खाने में आता, न उपयोग में आता, किस काम आता बताओ। खर्च रुपयों का करे तो उसे चीज मिलती है, तो आपके काम वस्तु आती है, रुपया काम नहीं आता है। रुपयों से एक आपके अभिमान बढ़ता है, ये लखपति है, ये करोड़पति है, अरबपति है, आप इज्जत मानते हैं। अब रुपयों से जब इज्जत मान गए तो बुद्धि सरलता भ्रष्ट हो गई, पहले माफी मांग ली है, इस बात से आप गुस्सा मत करना, हमारे जैसे समझ में आई वैसे कहता हूं। बनावटी पैर करके आपको दुख देना का मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा लक्ष्य नहीं है कि आपको दुख दे, आपके हृदय को ठेस पहुंचाए, ऐसा हमारा लक्ष्य नहीं है। आपके हृदय में चेतना प्राप्त हो जाए, आप जरा इस बातों को सोचे, ऐसे मौके के लिए कहता हुआ जरा सोचो, आपसे बड़े नहीं है रुपये, रुपयों से आप बड़े हो। रुपये आप कमाते हो, रुपये छोड़ देते हो, रुपये अटा कर सकते हो, रुपये जड़ चीज है, जड़ है, नाशवान है। उपयोग केवल वस्तुओं के विनिमय में, लेने देने में काम आने वाला है। रुपया खुद आप कोई भी काम आना हो तो बताओ, खुद काम आता ही नहीं। इतने पर भी आपने रुपयों की इज्जत समझी है, अपनी इज्जत खो दी, अपना महत्व अपने नष्ट कर दिया, आपने खुद ने अपना नष्ट आपने कर दिया। संसार मात्र से आपकी इज्जत ज्यादा है, आपका मूल्य अधिक है। संसार मात्र प्रकृति का कार्य है, आप साक्षात परमात्मा का अंश, जरा सोचो आप परमात्मा का अंश हो, जो सर्वोपरि संसार में, उससे परे कोई नहीं है। ईश्वर से बढ़कर कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। उनके साक्षात अंश हो आप, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, ये सब मल से भरे हुए, ये पर्दा सब, आपकी इज्जत सबसे ऊंची है। ऐसे इज्जतदार होकर के अपनी इज्जत खो रहे हो, ये बुरी बात है। आप चेत करो, रुपयों को आप कमाते हो, आपको रुपया नहीं कमाता। यह मनुष्य जीवन का समय है, ये बहुत कीमती है, वो खराब काम में लगा के नष्ट कर देते हो, बहुत बड़े नुकसान की बात है, महान पतन की बात है। सत्संग करने वाले कहलाते हो आप, अच्छी बातें सुनना समझना अच्छे समझते हो, अच्छे समझ करके बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हो, जरा ख्याल करो। इस बात ये नहीं कहता मैं रुपया छोड़ दो, बिल्कुल नहीं कहता हूं। छोड़ना क्या है, हृदय से उसका महत्व नहीं है, छोड़ना है, छोड़ना तो एक दरिद्री है, उस रूप है ही नहीं पास में, एक दरिद्री है एक विरक्त है, दोनों की एक दशा है। पैर में जूती उसे नहीं है, दोनों के नहीं है, सिर पर छाता नहीं है, अंटी में नाम नहीं है, कपड़ा फटा हुआ है, दोनों एक समान है, साफ दरिद्री और साफ विरक्त, दोनों की एक दशा है। परंतु हृदय में बड़ा भारी कर गए। दरिद्र ये वो तो रोता है, दुख पाता है, और जो विरक्त है उसे आनंद है। रोटी न मिले तो आनंद है, पदार्थ न मिले तो आनंद है, मस्त रहता है। रुपये हमारे ऐसा मस्त नहीं रह सकते। वैराग्य होता है उसमें जो मस्ती आती है वो मस्ती रुपयों से आ सकती है क्या? लाखों करोड़ों का भी रुपये हो कभी नहीं आ सकती। उसमें जो आनंद रहता है वो आनंद कभी वाला वो हो नहीं सकता। तो इज्जत वाजन उसकी है। मान लो एक मेला लगा, उस मेला में एक महंत जी ने आकर के रूढ़ी दी, सब साधुओं को भजन दिया, हजारों रुपए लगाए, साधु सब चीजें दी। एक वृद्ध साधु है वो भोजन को नहीं गया, वो अपने साधारण रोटी मांग करके खा ले, अपना भजन करता है। उसका कोई द्वेष नहीं है, कोई राग नहीं है, रुपया उन्हें नहीं जाना है, रुपया नहीं देखना है, कोई त्याग नहीं है। सूत्र स्वाभाविक भगवान प्यारे करते हैं, भगवान का चिंतन करता है और कोई चीज की जरूरत नहीं। मेला देखने वाले आदमी उन मेहनतों की प्रशंसा करेंगे कि जिन्होंने धन खर्च किया है, परंतु वे में भोजन नहीं किया, कोई चीज नहीं ली, उसकी प्रशंसा कम नहीं होगी। विचार करके लोग प्रशंसा करें तो वास्तव में वो निर्धन की प्रशंसा है, धन की प्रशंसा नहीं है। पर आप लोगों के जची हुई है मन में घुसी हुई बात है, हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन करते मर जाओगे, धन मिलेगा नहीं है, वो भी खर्च कर सकोगे नहीं। जो आपके पास है उसका भी सदुपयोग आप कर सकोगे नहीं, छोड़कर मरोगे, छोड़कर 10,000 लाख 2 लाख 10 लाख छोड़कर मरे और बिना छोड़े मरे क्या फर्क पड़ा? सदुपयोग आप कर नहीं सके। कंजूसी आपके पास बहुत है, वो कंजूसी साथ चलेगी, रुपया कोटी एक साथ चलेगा नहीं, एक कंजूसी कोटी एक पीछे रहेगी, वो सब साथ में चलेगी। इन बात का विचार करो, इन लोगों में शंका करो। आप अपना पुर्जा लिख करके मेरे को दे देना, स्वामी पद में काम कर देना, तो आप विचार करो, गहरा विचार करो, पक्षपात रहित निष्पक्ष होकर सरलता से। आपकी क्या इज्जत है, आपकी क्या इज्जत करने से, भगवान के अंश हो उस भगवान ही पर चलने से, आपकी जो इज्जत है रुपयों की चलने से उसी उसी तरह नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप फजीती कराते हो अपने, लगभग 1,00,000 रुपयों से बड़ा कहलाता है, रुपया चला जाए तो छोटा कहलाता है, रुपये आते जाते हैं। आप सब साथ परमात्मा के अंश हो, आप छोटे नहीं हो, आप बड़े पूजनीय हो, आगे नहीं हो। परमात्मा के साथ सब पपे सब मम उपजाए, परमात्मा के अंश आप कितने बड़े हैं। अपनी इज्जत की तरफ आप ख्याल करो, आपके रुपये इतने इज्जत नहीं है, उसी इतनी प्रशंसा नहीं है जितनी आपकी खुद की आपकी। आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ तो आपकी जो इज्जत है वो रुपया से कभी नहीं है। खास बात, खास बात, आज बड़ी बड़ी संस्थाओं में आप बता रही है केवल रुपयों के महत्व कौन है, मन में रुपयों का महत्व है, रुपयों का महत्व जो बढ़ेगा तो वहां की दरिद्रता बढ़ेगी, धन नहीं बढ़ेगा। जो जो रुपयों का महत्व होगा आपकी दरिद्रता बढ़ेगी, वो और न करने लायक आप काम करोगे, जिसका फल बड़ा भयंकर होगा ऐसे काम करोगे, निर्दोषियों को दुख दोगे, कष्ट दोगे, फायदा होगा नहीं। आप किस रीति से रुपयों को महत्व समझते थे? अगर रुपया उपकार के बीच में आपके है तो ठीक है, परंतु ऐसे बाद में आप में हमारे में बहुत कम मिलेंगे जिनका रुपया का लेना केवल उपकार के लिए है, अपने लिए है ही नहीं। उपकार हो जाए, दूसरों का हित हो जाए, उसका रुपया कमाना रुपया लेना बड़ा भाई इज्जतदार है, वो आदमी इज्जतदार है। रुपयों का गुलाम होकर इज्जतदार हुआ है, रुपयों का दास रुपयों का गुलाम कभी इज्जतदार हुआ है क्या? अब यार सोचो, धनी आदमियों में धनवान वो बड़ा कहलाता है, वो पार्टी अलग कहलाती है, धन हो बड़ी पार्टी, धन से लगा छोटी पार्टी। तो इज्जत धन की हुई आपकी नहीं हुई? धन चले जाने से आपकी छोटी पार्टी, या धन होने से आपकी बड़ी पार्टी? आप मनुष्य ही हो, परमात्मा के इष्ट हो, इष्ट। अर्जुन को भगवान कहते इष्टोषी में दृढ़ मित्रता पक्षा भी थे एकदम इष्टोषी में, भगवान का इष्ट हो जाए, भगवान का ये आप में शक्ति है। भगवान आग में रहता है नाचे, ताही अही छो ही ससिया पर छाछ में नाच नचे होता नाचो छाछ नहीं छाछ, वो उनकी इज्जत है। क्या रुपयों के लिए नाच सकते भगवान? क्या महात्मा सन नाच सकते हैं? उस रुपयों की इज्जत आपने मानी है, आपकी इज्जत हुई है, बेइज्जती हुई है। अब जरा सोचे, सत्संग करने वाले हैं, पार मारती बातें सुनने वाले हैं, इधर ध्यान देने वाले हैं, सोचे। रुपयों का त्याग मैं नहीं कहता हूं, त्याग करो, रुपयों की इज्जत आपसे अधिक है ये बड़ी प्रसन्न बात है। आपकी इज्जत खास भगवान की आप हो। क्या रुपये भगवान के हैं? भगवान से आपकी इज्जत ज्यादा है। भगत मेरे मुकुटमणि, मैं हूं संतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान का मुकुटमणि है वो, भगवान का भगत मणि, रुपये वाले मुकुटमणि है, नहीं कहा भगवान ने, ना भगवान ने कहा, ना संतों ने कहा, ना महात्मा ने कहा। अंधाता कृपा करो, मैं रुपयों का त्याग करता नहीं कहता हूं, आप कम से कम कम से कम कम से कम महत्व भगवान को दो, भीतर में इज्जत भगवान ही करो, हृदय में महत्व भगवान का दो। रुपयों का महत्व देने से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ठीक आप समझ नहीं सकते बात को, ये बात एकदम सच्ची है। दो चीज भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, भोग और ईश्वरीय, संग्रह और भोग, सुख और भोग, इसमें सब बंधे हुए, बहुत बंधे हुए हैं। ये भगवान की कृपा होने से चेत होता है, ऐसी बात सुनने को मिलती है, नहीं तो सुनने को नहीं मिले, सुनने को नहीं मिलती, विचार करने को मिलती नहीं आपको, क्योंकि आप ऐसे ऐसे रहते हैं, ऐसे इज्जत ऐसे ही काम करते हैं। आप स्वयं कितने इज्जतदार है, साक्षात परमात्मा के अंश है, साक्षात परमात्मा के अंश है आप। सब मम प्रिय सब मम को चाहिए, भगवान के प्यारे आप हो। धन को कहा कि भगवान ने मेरे प्यारा है, आप भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम बुझाए, ऐसे भगवान के प्यारे होकर के क्यों गुलाम हो जाते हो, बड़ी फजीती करते हो आप, बड़ी बेइज्जती करते हो। ये स्वाति नहीं, अच्छा आदमी नहीं स्वाति। अब लखपति करोड़पति कहलाते हो, करोड़पति आप नहीं है, करोड़दास है, लखदास है। रुपये चला जाए तो घबरा जाते हो। लखपति वो है साफ सब चला जाए, कौड़ी पास बजना रहे और बंद पर सब कुछ नहीं, तो वो लखपति सच्चा लखपति। लाखों जाओ करोड़ों जाओ, ऐसे धनी बनो आप, ऐसे धनवान बनो। लाखों करोड़ रुपया हो परवाह नहीं, भगवान अपने वो भगवान मेरे हैं। वास्तव में भगवान काम आएंगे, रुपया काम नहीं आएगा। मृत्यु समय में भी भगवान काम आएंगे, जीते भी भगवान काम आएंगे, मरने के बाद भी भगवान काम आएंगे, रुपये काम नहीं आएंगे। रुपयों के लिए जितने समय लगाया है बहुत दुरुपयोग किया है, बहुत दुरुपयोग किया है। अरे रुपया के बस में होने से, रुपयों का महत्व हृदय में होने से, पाप करते हुए पाप को समझ नहीं सकते। आपकी बेइज्जती हो रही है, उस बेइज्जती को आप समझ नहीं सकते। आपका कितना पतन हो रहा है, आप रुपयों के मालिक बनो, हम आनंद बनाएंगे। लोग कहते हैं मुसला ढोल बजावे, आनंद कैसी मौत है। आप सब ये सब रुपयों के मालिक बनो, आ जाए लाख करोड़ आ जाए तो आ जाओ, और चले जाए चले जाओ, आप पर कोई असर नहीं है। क्या असर है, रुपयों का ही असर है तो आप क्या इज्जत बढ़ाओ। वो इज्जत रुपयों की है कि आपकी है। रुपया होने से आप बड़ी पार्टी, और रुपया न होने से आप छोटी पार्टी, तो इज्जत रुपयों की होगी आपकी, आपकी फजी थी हुई फजी थी। पर आप देखते हूं होश नहीं, होश बेहोश, होश नहीं है, पता नहीं आपको आपकी दशा क्या हो रही है। आप साक्षात परमात्मा का अंश हो, साक्षात परमात्मा का अंश, आपकी भगवान गर्ज करे ऐसे आप भक्त बन सकते हो। पर रुपयों के गुलाम है कौन गर्ज करेगा बताओ। धनी गर्व करे नहीं तो गरीब गरीब देते नहीं, गरीब देते नहीं, धनी के ईर्ष्या होगी, आपकी इज्जत कौन करेगा बताओ। ऐसे गुलाम है और गुलाम ही गुलाम इज्जत होते। चोरों का सरदार कोई साहूकार होता है, चोरों का सरदार कोई साहूकार होता है क्या। आप बड़े धनी हुए बड़े तो गुलाम हुए, बड़े गुलाम बड़े गुलाम। धन का उपयोग करो, धन धनी आ जाओ आ जाए परवाह नहीं, सज्जनों कृपा करो, बहनों माताओं भाई लोग सब कृपा करो, जरा ध्यान दो। आप अपनी तरफ देखो, आप कौन है, आप साक्षात भगवान अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी चेतन अमल। और रुपये वाला अमल होगा, महान मल से भरा हुआ होगा, महान पापों में कड़ा हुआ होगा। अरे भगवान का भगत होगा, दर्शन से तीर्थ हो जाए, दर्शन से लोग राजी हो जाए। रुपया खर्च करने से इतना नहीं हुआ, वो भी अच्छा है, खर्च करना बढ़िया है, संग्रह की अपेक्षा खर्च करना बहुत अच्छा है, बड़ा बढ़िया है। पर उनकी रुपयों की इज्जत नहीं है, कुछ भी नहीं है, भगवान में आएगा हुआ है, सच्चे देव भगवान में लगा हुआ है। दुनिया मात्र कुछ भी नहीं जाने तो भी वो बड़ा भारी आदमी है, भगवान का प्यारा है। अरे आप सब बढ़ सकते हो, लगभग आप सब बढ़ जाओ ऐसे असंभव, संभव नहीं है। और भगत सबके सब बढ़ सकते हो, सब आप जितने भाई बहन है सबके सब भगवान के पैर बन सकते हो। मनु सब लगी पड़ जाए लखपति हाथ की बात है, पढ़ जाओगे नहीं बन सकते। उम्र भर हाई रुपये करते रहो, मर जाओगे, रुपया नहीं आएगा। ऐसे हे भगवान एक बार मर जाओ तो निहाल जाओगे, भगवान को याद करते हुए मर जाओ तो निहाल जाओगे। रुपयों को याद करे वो नरकों में जाओगे, नरकों में। आप थोड़ा विचार करो, मैं आपको दुख नहीं दे रहा हूँ, दुख देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको चेत कराने के लिए कह रहा हूँ। आप होश में आ जाए या थोड़ा ध्यान दें, आप कौन है? आप साक्षात परमात्मा का अंश है, साक्षात परमात्मा के प्यारे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, परमात्मा के प्यारे हैं। अपनी जान करके बेइज्जती क्यों करो? आपके पास धन आवे बहुत मौज से, धन का संग्रह करो, उपार्जन करो और अच्छी तरह से खर्च करो, और मेहनत कम नहीं होगी। भगवान में सच्चे हृदय से लग जाओ, इसमें आपकी जो इज्जत होगी वो धन के कमाने से नहीं होगी। भगवान के चरणों में लग जाओ, आप सब स्वतंत्र हैं। पर रुपये में लग जाओ सब स्वतंत्र नहीं है। उम्र भर करो लखपति बन जाओ, हाथ की बात में। आप सज्जनो कृपा करो या ध्यान दो, आप मनुष्य हो, पशु पक्षी आप नहीं हो। चर्चर थरचर नवसर जैसे होते हैं वैसे आप नहीं हो, आप भगवान के प्यारे पुत्र हो, प्यारी पुत्री हो आप, भगवान के हो, साक्षात भगवान के। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मात्र जीव, छोटे बड़े अच्छे मंदिर सब भगवान के हैं। अपने कुल की तरफ देखो, आप अपने कुल की तरफ, आप अपनी इज्जत देखो, किस घराने के आप हो, किस घराने के हो, घर के तरफ इंतजार करो। शर्म आती है, हम किस घर के हैं? भगवान के हैं, जिसके समान कोई न तत्सव प्रभाव, त्रिलोकी में कोई नहीं वैसा सरल ऊंचा, उसके साक्षात प्यारे पुत्र हो, जैसे गुलाम होंगे सूफियों के। आपको चेत होना चाहिए, होश होना चाहिए, ख्याल करना चाहिए हम भगवान के हैं, परमात्मा के हैं। राणा जी ने मीराबाई का दुख दिया, मीराबाई ने खुद ने जल में डूब कर मर जाना अच्छा समझा, रात्रि के समय पानी मिल गई, जान कर गए कि मेरे से राणा का दुख होता है। राणा के तो होता है द्वेष, मीराबाई की दया, अब मरी नहीं हो क्या कह रहे, मीराबाई के द्वेष नहीं हुआ। आज मीराबाई के घर से मिलता है और आपके सबकी चितौड़ की सबकी महिमा है। आज मीराबाई हमारे दादी सा हुआ, हमारे दादी सा हुआ, ऐसा मेरते भी मीराबाई हुआ है। नमस्कार करते हैं, चार भुजा के मंदिर में मीराबाई की मूर्ति है सामने, लोग आदर करते हैं, मीराबाई की मूर्ति का आदर होता है। नाम नाम बिन नारे स्मरण से आदे लोय, मीरा शुद्ध जायो नहीं शिष्य ढूंढ कोई। हमारे बेटा हो जाता हमारा वंश है, लड़का नहीं हुआ, न शिष्य हुआ न चेला किया। नाम आज कितने आदर से लिया जाता, मीराबाई के पद बड़े आदर से गाए जाते हैं और गाने वालों को आनंद मिलता है, शांति मिलती है। क्या वो शांति रुपये से मिल सकती है? वो आनंद रुपये से मिल सकता है? नहीं मिल सकता, रुपये में ताकत नहीं है। जड़े बिचारे क्या करें, मेरे भाई को याद करते हैं, अच्छे अच्छे संत महात्मा परमात्मा के प्यारे भगत मेरे भाई को याद करते हैं, उनको श्रेष्ठ मानते हैं, हृदय से नमस्कार करते हैं मेरे भाई को, ऐसे भक्त ही भगवान के। तो ये इज्जत आपकी, आप खास हो अंश परमात्मा के, उस परमात्मा से आपकी इज्जत है, रुपयों से आपकी इज्जत नहीं है। चोरों में चोरों का सरदार ऊंचा होता है, बस चोरों में होता है, साहूकारों में नहीं। ऐसे रुपये वाला में आप ऊंचे हो जाओ, परंतु सर्वोपरि आप बढ़ ही नहीं सकते, और भगत सर्वोपरि आप बढ़ सकते सबके सब। धनी बना तो दुनिया में तो मैं एक बनेगा, दूसरा हो तो सर्वोपरि नहीं हुआ, और भगवान के भगत सर्वोपरि सबके सब सर्वोपरि, सबकी बड़ी भारी इज्जत, सबकी महिमा, ये परमात्मा की है। आप इतने बड़े हो, आप छोटे नहीं हो, आप मामूली नहीं हो, परमात्मा के अंश हो, परमात्मा के, आपकी इज्जत परमात्मा से है, उसके प्यारे बढ़ जाओ, बहुत इज्जत है। हम भगवान के हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरान कोई चाके सिर मोर घूमठ मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, कैसी बहुत सी बात है, कितने आनंद की बात है, कितने सुख की बात है, कितने दुनिया के हित करने की बात है। दुनिया का बड़ा भारी हित भी भक्ति से होता है, वो रुपये से नहीं होता। अन्न जाड़ा अन्न है, कपड़ा है, ये सस्ता कर सकते हो, दे सकते हो सैकड़ों को, हजारों को, हजारों को, परंतु भगवत भजन से जो इज्जत होगी वो इज्जत नहीं होगी। ऐसी भी बात, सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र, सब के सब स्वतंत्र। उम्र भर में लाख रुपए नहीं देख सकते अपने, मेरे लाख रुपए, और लाख नाम भगवान का हर एक दे सकता, नत प्रति सच्चा लखपति भगवान का नाम लेता है साधारण आदमी। आज आपको पता नहीं है भगवान के दरबार में किसकी इज्जत है, क्या लखपति की इज्जत है, लाख नाम लेने वाले की, भगवान का विश्वास करने वाले की, तभी का विश्वास करने वाले की। थोड़ा आप सोचो, आप सत्संग करने वाले हो, इस वास्ते ऐसी सोच रहे कि आप में शक्ति है, इस वास्ते विचार करो, आप भगवान के हो, परमात्मा के हो, बहना बजे से परमात्मा का अंश, परमात्मा का अंश, सब मेरे भाई के समान हो सकते हो आप, और लखपति हो जाओ आती बात नहीं। सच्चे हृदय से भगवान का नाम लो, आप ले सकते हो, चलते बैठते उठते बैठते सोते भगवान को याद करो, भगवान के हो जाओ, हम भगवान के होकर रहेंगे। अब बस हम और कह रहे हैं, भगवान को जाएंगे, निहाल हो जाओगे, बड़ी शांति मिलेगी, बड़े आनंद मिलेगा। लखपति करोड़पति भी आपके चरणों की रज्जी चाहेंगे, आपके परवाह नहीं हो किसी भी, कितना ऊंचा पद आपको मिल सकता है, इतने प्यारे आप हो सकते हो, सबके सब आप ऊंचे हो सकते हो इतने। नहीं तो भाई हो, ये मानव शरीर है, मानव शरीर 84 लाख जोड़ी में एक ये मानव शरीर है जो परमात्मा प्राप्ति कर लेता है, ये भी प्राप्ति नहीं करेगा तो कहाँ करेगा, आप बताओ किस जगह आप परमात्मा की प्राप्ति करोगे, असली उन्नति कब करोगे, आप कौन सा अवसर चाहते हो। भगवान का बदलने का अवसर है आज ही, और एकदम वो तिथि, वो बार, वो नक्षत्र, वो समय श्रेष्ठ है जिसमें भगवान में स्वर्ग बने। भगवान के प्यारे भक्त गुणों आप सबसे श्रेष्ठ होंगे, सबके पूजनीय आदरणीय, प्रशंसा नहीं आप और सब स्वतंत्र है इसमें भगवान का भजन करने में सब स्वतंत्र धन कमाने में कोई भी स्वतंत्र है जो जो धन कमाने त्यो त्यो दरिद्रता बढ़ेगी जो जो धन बढ़ेगा त्यो त्यो दरिद्रता बढ़ेगी निर्धन 100 रुपये से आता है 100 रुपये 1000 से आता है 1000 वाला 10,000 से आता है 10,000 रुपया 90 रुपये से आता है 100 रुपये वाला 1000 से 900 घटा 1000 वाला 10,000 आता है 9,000 में घटा और 10,000 रोड़ने लगभग 90,000 घटा 1,00,000 रुपया हो जाए तो 99,00,000 घटा है अब 10,00,000 संतोष नहीं हुआ 1,00,000 रुपया से आए तो 10,00,000 से संतोष नहीं होगा करोड़पति होने से संतोष होगा अब 99,00,000 का घटा है जो प्रतिलाभ लोभ अधिकारी ऐसे घटा आपका बढ़ेगा और भगवान का भजन कर से घटा दूर हो जाएगा आपका नहीं आपके दर्शन करने वालों का दूर हो जाएगा अब घबराए हुए आपको शांति मिलेगी परमात्मा के भजन में लग जाओ भगवान की तरफ लग जाओ भाइयों आपकी असली इज्जत है बहनों सबकी बड़ी भारी इज्जत है कि आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ बड़ी भारी इज्जत है भगवान की तरफ में सदा के लिए धनी आदमी में थोड़े आदमी में इज्जत है वास्तव में इज्जत नहीं है आपके नौकर रहने वाले कहते हैं रुपया तो कोई भगवान की कृपा से हो गया सेठ में जाकर नहीं है आपसे जीविका चलती है आपसे रोटी मिलती है वे भी आपकी आपसे राजी नहीं है और वृद्ध कही है कौटिए नहीं डाल रही सब राजी महात्मा आ गए संत आ गए संत आ गए खुश हो जा रहे अरे कौटिए खर्च करते थे आप खर्च करके भी उतने बड़े हो सकते थे ताकत नहीं बड़े होने की और बिना पैसे आप बड़े हो सकते हो बड़े हो सकते हो महात्मा हो सकते हो तत्व की हो सकते हो जीवन मुक्त हो सकते हो भगवान के प्यारे भक्त हो सकते हो यह सब में स्वतंत्र सब आप कोई इसमें अपराधी नहीं है लखपति होने में कोई स्वतंत्र नहीं है परमात्मा का भक्त होने में कोई पराधीन नहीं है सब स्वाधीन सब स्वाधीन कितनी मौज की बात है कितनी स्वतंत्रता की बात है कितनी इज्जत की बात है सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ कितना मौज होगी कितनी मौज होगी आनंद होगा मस्त हो जाओगे अब वो क्या कहें ये इंद्र आदि है ब्रह्मा आदि है ऊंचा पद है उन पद से ऊंचा आपका पद हो जाएगा इन लोग में ब्रह्म लोग में आप जाओ तो आनंद मानेंगे आनंद मनाएंगे उत्सव मनाएंगे कि संत आए भगवान के भक्त आए भगवान के प्यारे सब इज्जत करेंगे ये प्रत्यक्ष बात है अपने देखी हुई बात अपने जानी हुई बात है अपने पिछानी हुई बात है आप विचार करो तो आप में जिससे भी ये बात आप भजन करने में स्वतंत्र है रुपया कमाने में स्वतंत्र नहीं है 1,00,000 रुपया उम्र में कमा लो हाथ की बात नहीं 1,00,000 आप रोजाना दे से वो हाथ की बात रोजाना हर हमेश 1,00,000 रुपये ना हम दे सकते हो भगवान के इतने बदलने में सब स्वतंत्र कितने आप बोले हो अच्छा कोई चाह ना चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा जिसके कसर ही चाहिए ऐसा सहानुपति साह बादशाह बादशाह कैसी बहुत ही बात काश्मीर के राजा जंगल में गए वहीं संत बैठे थे संत बैठे तो उनको पूछो आप कौन है तो संत ने पूछा आप कौन है कि मैं काश्मीर का राजा हूं तो संत ने कहा मैं महाराज हूं, मैं राजा हूं तो मैं महाराजा हूं। कि आप महाराजा कैसे हैं? तो आप राजा कैसे? आप राजा कैसे बताओ? हम राजा ऐसे हैं कि आज चाहे हम जिसको हम देश से निकाल सकते हैं और चाहे जिसको हम दे सकते हैं, आप क्या कर सकते हो? ये झूठा अभिमान है। आपके देश में से मच्छर को निकाल दीजिए, मच्छर टिका दीजिए। क्या मच्छर पैदा करते हैं आप? मच्छर को तो बाहर निकाल नहीं सकते, हम चाहे जो टिका दे। कोरा अभिमान है, निकालो मच्छर को निकाल दो, देश में से निकाल दो मच्छरों को निकाल दो। अल्लाह के मेरे को दू तो छुप हो गए। आप कैसे हो? हमारे कुछ सही चाहिए बताओ, हमारे महाराजा होने में कोई कमी? हमारे जीने में चाहता नहीं कि जीते रहे मर जाए, जीने में नहीं चाहते हैं। भगवान के प्यारे हैं, मर जाए तो आनंद है, जीवन में आनंद है। बोलो क्या कमी है हमारी? चुप होना पड़ा कि मैं राजा हूं कि हमें महाराजा हो, प्रत्यक्ष बात है। इस वास्ते सज्जनो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। आप जहां हो, आप छोटी कन्या हो, आप बड़ी हो, आप बूढ़े हो, आप कैसे हो जाए भगवान के ले जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, पुकारो प्रभु को, पुकारो। आप बड़े हो जाओ। प्रत्यक्ष में आदमी साधारण वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। केवल संतों के संग से आदमी बड़ा हो जाता है, और भगवान का भक्त हो जाए तो उसके पर बात ही क्या है। एक बात याद आ गई, वास्तव में नहीं है परंतु बात है भाई, याद आ गई बात है। एक गांव में ठाकुर थे, उनके कुटुंब में कोई आदमी थे, एक लड़का रह गया, सब मर गए, एक लड़का रह गया। तो रावण चला गया राजा के यहाँ, ठाकुर साहब का काम करता, बसने चलाता, भगत भाई रोटी खा लेता। ऐसे समय बीतता था, तो समय बीतता था तो दोपहर में आया बसे लेकर गए, तो उसको ठंडी रोटी दे दी। गांव करने वाले बड़ा न होते जानते ही हो, क्यों कुछ लगाव दो राबड़ी रहे राबड़ी। जा तेरे बाद बनेगी राबड़ी, साल बनेगा बाबा, तो खा ले जा। उसको आ गई गुस्सा, मैं दिन भर दोपहर में आया हूँ, भूखा हूँ, रोटी दे दी रुखी बांधे की, कुछ सास भी दे दो कुछ। राजा आया उसे तिरस्कार कर दिया, हो महाराज भूखा ही निकल गया। पास में एक शहर था, उस शहर में एक मंडी आई हुई संतों की, संतों की मंडी आई हुई थी। वहां वो गया तो संतों के बहुत माल मिले, छोड़ा तुम जी मेरा दिया और कहा तो तेरे कौन है कि हमारे कोई नहीं है, तो साधु बन गया, साधु बन गया। चला गया काशी जी, असला पंडित बन गया, पढ़ा कर त्याग करता और मंडेश्वर बन गया। अब मंडेश्वर बन करके उसी शहर पाया तो राजा जी हो गए बूढ़े, ठाकुर के यहाँ पर काम करता था वे बूढ़े हो गए। वो जवान राजा जी गए सत्संग किया कि महाराज हमारी कुटिया पवित्र हो जाए, राख पधारो, निमंत्रण स्वीकार करो। तो स्वीकार कर दिया, पंक्ति लगी, ओ दबोला मदशाग महस्वत्य छंदा पंक्ति पंक्ति गीता का बैठ जाएगा, सब पंक्ति बैठ गई, सब भजन करने लगे। मंडले सर्वनाश बेटे गद्दे पर सामने तख्ता लगा हुआ भोजन, मंडलेश्वर देखते हैं वही घर है, मांगे मिले ना बड़ी करो कहा लग। अब राजा जो है ठाकुर साहब, लोगों ने हाथ में दुखड़िया लिया हुआ, क्या महाराज थोड़ा थोड़ा मेरे हाथ से भी हलवा थोड़ा देर थोड़ी तो महाराज हंसे। तो राजा जी का महाराज आप हंसे कैसे, कि मेरे को पुरानी बात याद आ गई इस बार हंसे, तो बात बताओ क्या है। तो कहा भी ठहर जाओ, सब ठहर जाओ, संत लोग बैठे हो, राजा साहब पूछते हैं तो बात बताता हूं। आपके कुटुंब में वो परिवार रहता था, उस परिवार में कोई है कि महाराज में एक छोकरा था, वो कई दिन बसे चला था, फिर नजर हो तो देखा ही नहीं, उसको बसे चलाया करता और देखा ही नहीं, उसको ख्याल है मेरा कहाँ है वो पता नहीं, और बसे चलाता था और चलाता था पता नहीं कहाँ चला गया। जब वो महाराज बोले वही मैं हूं, माली मांगी मिले न राबड़ी करूं कहां लग वर्ण, अब मोहन भोग गए मैं टके आ संतों की शरण। पास में मंडी ठहरी हुई थी, वहां चला गया, काशी में चले गए, पढ़ाई करी, आज महंत बन गए, मंडलेश्वर बन गए। तो यहाँ यही आंगन है, यही आंगन मांगी मिले न राबड़ी, राबड़ी छाछ बसे पीते बसड़े गाय पीती भैंसो पीती छाछ, वो राबड़ी नहीं मिली हमारी, मांगी मिले ने राबड़ी करूं कहां लग वर, आज मोहन भोग महाराज थोड़े मेरे हाथ से अब सागू साहब कृपा करो महाराज थोड़ा थोड़ा मेरे हाथ से, मैं वही हूं ठाकुर साहब आप भी वही है, अवस्था बदली आप बहुत दर्द हो गए, मैं सब हो गया वही मैं हूं महाराज, संतों के शरण गया। तो भाई संतों के शरण से इतना हो जाए, अरे भगवान के शरण हो जाए तो बेसिक में मांगो, सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाए, संतों के शरण होने मात्र से जो भी संत भेंग भगवान है उसे होने में ही, आज जहां राबड़ी नहीं मिलती वहां पर मोहन वो गले मट गए, थोड़ा सा थोड़ा सा मांगी मिले राबड़ी करूं कहां लगे वर्ण, मोहन वो गले मट गए आ संतों की शरण। तो संतों की कृपा से भी ऐसी बात है, अगर सत्य हृदय से भगवान में लग जाए तो संतों में पूजनी हो, संतों में साधुओं में परमात्मा की प्राप्ति करने वाले प्राप्ति हो जाए, तो संत लोग हुए असंत लोग आदर करे पहले से, ऐसी बात है सीधी बात, सब स्वतंत्र है, सभी स्वतंत्र है, लकी बनेंगे लखपति बनने के लिए कोई स्वतंत्र नहीं है, पर भगवान का भक्त बनने में कौन पराधीन है बताओ, आप बताओ कौन पराधीन है, भगवान का भजन करो ये बहनों बैठी है बहनों है भाई है, कौन पराधीन है, कौन नहीं हो सकता, सब हो सकते हैं, केवल भगवान तो प्रेम के प्यारे हैं, सबसे प्यारे प्रेम संगाई, सबसे ऊंची प्रेम संगाई, भगवान के साथ में प्रेम हो जाए अपनापन हो जाए इसके समान कोई ऊंचापन है नहीं, ऐसा मौका है सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, जहां हो आप, ये साधु होने की जरूरत नहीं, साधु बनने की जरूरत नहीं, बनावटी काम नहीं, असली असली असली भगवान के भक्त बन जाओ, असली भीतर से परो मत करो, डरो मत, ठीक होगा। रास्ता बहुत बढ़िया है, पहले डर लगता है, डर भय लगता है, भय नहीं है, अभय पद है, अभय पद मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। बिल्कुल सच्ची बात है, एकदम सच्ची। इस वास्ते भाई कृपा करो, बहनों माताएं कृपा करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान के भजन में लग जाओ, सबसे ऊंचे हो जाएंगे, सबसे श्रेष्ठ हो जाएंगे। ऐसे श्रेष्ठ नहीं, मन में श्रेष्ठ होने की भावना नहीं जाएगी, भावना ही ऐसी नहीं होगी मैं श्रेष्ठ हो जाऊं, मेरे को लोग श्रेष्ठ समझे, अच्छा समझे, भावना ही नहीं जाएगी। भावना आ जाए तो गलती से बनी, गलती होगी भाई, ये गलती होगी। आप पता पता परम भाव, देवता लोग भी आपकी गलती करेंगे, धनी लोग भी, लखपति करोड़पति भी कोई समझेगा तो आपका आदर करेगा, नहीं समझे तो क्या है। यो दिनों हाथ में समझाए सौ बार तो तुमने अंधा कर दिया, अंधा भी क्या समझे, जो नहीं समझे वही बात नहीं है, पर समझने वाले आदर करें, समझेंगे संबंध भगवान के भगत है। जाति से नीचे हो, नीचे भी ऊंचे भी, केवल भगवान के भगत बन जाए, भगवान के भगत कितना ऊंचा दर्जा होगा, लोग कितना आदर करेंगे, कितना सत्कार करेंगे, और आपके मन में कितना आनंद रहेगा। घाट के महाराज हुए, धोबी थे, जाते कई धर्मशालाएं हुए महाराष्ट्र में, बड़े संत हुए, साधारण साधारण जाति वाले संत हो गए, लोग बड़े आदर से देखते हैं। मेरी वही स्त्री थी, परंतु कितना आदर उनका, ऋषि मुनि आदर करते, महात्मा आदर करते, मेरा वही धन्य है। भगवान में लग जाने से आपकी जो इज्जत होगी, लखपति करोड़पति अरबपति हो जाओ, इज्जत नहीं होगी, सर्वोपरि आप नहीं हो सकते, और सब सर्वोपरि आप हो जाएंगे, सर्वोपरि प्रत्यक्ष बात है। अब इसमें शंका हो जो पूछो, इसमें शंका हो वो बात पूछो, किसी जाति के हो, किसी वर्ण के हो, किसी आश्रम के हो, कैसे भी हो, सब कैसे भगवान ही हो सकते हैं, ये भगवान हो सकते नहीं है, भगवान के आप हैं ही भगवान, केवल याद करो, भूल मिटाओ, भूल सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर करो भाई, कीर्तन करो, आज कल कीर्तन किया जो लोग राजी हुए, कहते हैं वो बढ़िया हुआ, थोड़ी देर कर दो भाई, थोड़ा समय रहा है, तो भगवान के नाम का कीर्तन प्रेम से करो भाई, बहन सब मिल करके प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन करो, सब राग में गरीब लाग।